بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، katika darasa iliyopita tulisoma babu salati aljamaa, tukaelezea ahkam almutaalliqah biha, tukaishia katika maneno ya muallif rahimahullahu taala aliposema: wa in uqimat wa huwa fiha atammaha khafifatan wa man salla thumma uqimat aljamaatu sunna an yu'ida, yani an yu'ida aljamaa wal ula farduhu, يعني الجماعة الأولى فرضه هو الذي يعتبر هو المعتبر، وأما الجماعة الثانية سنة. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسطرة ودعاء القنوت، هذا كله تكلمنا عنها، والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. طلبك يا أبا لكم بكا، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وسنة للمأموم أن يستفتح. نبدأ هنا، تنانزي هابا درس اليوم. وسنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرة ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. أسمى شيخ: وسنة للمأموم، نسنة كمأمومة يعني يستحب للمأموم أن يستفتح، أصوم دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح نسنة كمأمومة أي ليس، لأنه مقصود، لأن المقصود من الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام. inapendeza kwa maamuma asome dua ya istiftah baada ya takbiratul ihram, wa yata'awadha na asome a'udhu billah fil jahriya, katika sala za kudhihirisha, yani zile sala ambazo imamu anasoma kwa kudhihirisha. Wa yaqra al-fatihata, na asome suratul fatiha wa suratan, na sura nyingine. Haithu shuriat, ile sehemu ambayo imeruhusiwa sura hiyo kusomwa, yani sura inayosoma baada al-fatiha. Katika maneno haya anaelezea katika mambo ambayo maamuma atakiwa kuyafanya anaposwali nyuma ya imam. Yusannu lahu an yastaftiha. Ni sunna kwake yeye maamuma asome dua al-istiftah. Pia akasema wayataawadha, na asome isti'adha, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fil jahriya, katika sala za kudhihirisha. Wayaqra' al-fatihata, na asome surat al-fatiha. Wa suratan, na sura nyingine au aya zingine, yani baada al-fatiha. Haythu shuri'at, katika sehemu ambayo imeruhusiwa kuleta sura baada al-fatiha. Haythu shuri'at bimaana as-surat al-ukhra baada ish baada al-fatiha. Na sehemu hiyo ambayo Sheikh anasema imeruhusiwa kuleta, yani kusoma surat al-fatiha na sura nyingine, fi sakchat al-imam, fi sakchat imamihi, katika sehemu anazonyamanza imamu wake. Kwamba maamuma ni sunna kusoma, yani inapendeza kusoma istiftah wa ta'awud والفاتحة وسورة في سكتات الإمام. أنا فكي وصمه بذلك كتك إليسهم وأنباء الإمام ونقوة مفاياج أمن يمانزا كتك صالة جهرية صالة قذهريش إمام مأمومة anatakiwa asome haya yaliyotajwa ile sehemu ambayo maimamu huwa na nyamaza. Kwa imamu anapokuwa amenyamaza, basi wewe ndio fursa ya kusoma. Sehemu ya kwanza anazitaja hapa, anasema wahia ai as-saktatu, anataja sehemu ambazo imamu yuwa nyamaza kimya kidogo. وهي قبل الفاتحة, سمي كوانزا إمام ونجمانزا قبل يقصوما سورة الفاتحة. إمام وكنجمانزا بعد قبل الفاتحة أنا ثمانيني استفتاح أثناء فنجمانزا إمام نوي فيو نتكيوا, يعني فأنا فقوها ثمي قصي أنا ثم دعاء الاستفتاح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا كبر سكت هنيهة, سكت ايش هنيهة, ماذا يقول؟ يقرأ ايش دعاء الاستفتاح. ثم يقول كنا اكتوى تكبيرة الاحرام انا نمانزا كدوب نا اكاوليزا يمكن تواليز ونفنى نيني بالي دعاء كواليكيزا زي الاذكاري نا دعاء ازا استفتاح زي زكوية تقريبا كوانزية سابع يكوين موجهة وجهية للذي خلق السماوات ايش والأرض na nyinginezo. Kwa imama anapokuwa anasoma ile dua al-istiftah, na wewe unatakiwa ufanyeje? Uilete, kwa sababu imamu kanyamaza. Wa ba'daha, Sheikh anasema na sehemu nyingine ya pili ya sakta ya imam, fi salawat al-jahriya ba'daha, baada ya surati al-fatiha. Anasema sehemu ya pili ambapo imamu anatakiwa nyamaze ni baada ya surati ish al-fatiha. Wa hadhihi riwayatun inda al-hanabila, na hii ni riwaya moja katika riwaya mbili za hanabila. Kwa hii aloileta hapa shekhe ni riwayatun min riwayatain, ni riwaya moja ambayo ameelezea upande wa hanabila, madhhabu ya hanabila, kwamba imamu anapokuwa amemaliza surati al-fatiha yasukutu, atakiwa afanyeje? Anyamaze. Wa riwaya tuthaniya annahu la yasukutu, na riwaya ya pili kwamba anyamaze, bali baada al-fatiha yuwasilu al-qiraa, atakiwa afanyeje? Aunganishi. Kwa hii riwaya ni moja ambayo ameileta rahimahullahu ta'ala. Wa hakadha ash-Shafi'iyya, pia Shafi'iyya wanasema hivi kwamba kisimamo cha kwanza, yani kunyamaza sehemu ya kwanza kabla al-Fatiha, na sehemu ya pili baada al-Fatiha, kama hivi alivyoeleza Sheikh. Kisha as-sakatatu ath-thalithah, sehemu ya tatu ya kunyamaza kwa imam, wa ba'da firaghi al-qira'ati, na baada ya kumaliza kisomo chote. Leish, yani baada intihai al-Fatiha wa sura, baada ya kumalizika sura al-Fatiha na sura nyingine, sasa yuenda rukuu, kala na nyamaza kwanza. Just good. Leish yafaal ma fi shay, nini anafanya? Hafanyi chochote, bali ni sakta ya istiraha, ni sakta ya kupumzika ili upate kwenda rukuu. Labda tu yaweza kuimamu akawa ndo aya ya mwisho anaishia hapo, kisha ukasikia imamu ananongona. Wewe ukamsikia imamu ananongona akiwa peke yake, sasa hata wale watu wa karibu ya imamu ndo huwa wanashuhudia hilo. Sasa huenda imamu huyo anaomba dua baada ya kumaliza aya hiyo. Huenda ni aya inayoelezea moto, anajilinda na Allah minan nar. Kwa sababu ha, min adabi tilawati al-Qur'an, katika adabu za kusoma Qur'ani, idha marra al-qari'u bi ayati al-adhab yasta'idh billah. Usomaji ukipita katika aya za adhabu unajilinda na adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akisoma kwa aya za rahma, maghfira, tauba, anna Allah ghafurur rahim, min al-adab, inatakiwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, Allahumma ghfirli. Sawa. Kwa imama anaweza akawa baada ya kumaliza qiraa ya mwisho kabisa ukamuona akiwa na anasoma kitu, basi fahamu ima ufuatilie zile aya kama unazifahamu maana yake. Kama wafahamu maana yake, basi na wewe unatakiwa muombe Allah hivyo hivyo. Tayyib. Hizi ni sehemu tatu ambazo Sheikh amezitaja za sakatu ish al-imam. Imekuja hadithi ambayo inaelezea hilo. Min hadithi alladhi kharajahu al-imam Abi Daud. Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala amebainisha, ametoa hadithi katika sunani yake inayoelezea sukutu al-imam ba'da al-Fatiha, kunyamaza kwa imamu baada ya kumaliza suratu al-Fatiha. Baada ya kuleta riwaya hii na hakuibainisha, fabayanahu ahlul ilmi المحققون منهم شيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه حديث ضعيف. فكبينيش أكوان بحديثهين ضعيف أمبين إليزيا سكوت الإمام بعد قول الله تعالى ولا الضالين. يعني إمام الشمالي ذا سورة الفاتحة أكن يمازا kisha kaanza sura. Hadithi inaelezea hii, inaelezea hilo, fa huwa dhaif. Falidhalika bayana rahimahullahu ta'ala Sheikh al-Albani, amebainisha Sheikh al-Albani kwamba imam katika sala za kudhihirisha ana sakta mbili. Imam anatakiwa anyamaze, anatulie kidogo. Sehemu ngapi? Sehemu mbili. As-saktatu al-ula qabla al-Fatiha, قبل أي الفاتح من قبل قسمة سورة الفاتح وأجل استفتاح والتعود. السكتة الثانية بعد القراءة, بعد انتهاء القراءة, بعد أكمل لذيك في صمتك أنا تعرف عند ركوع. هذا هو الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, kwamba baada ya takbiratul ihram, kisha akiunganisha akishaanza suratul fatiha walallin amin, anaunganisha na sura nyingine bila kutoa muhula hapa kwamba maamuma nao wasome. Hadha huwa thabit. Kisha sakta nyingine, ukishamaliza sura nyingine inayokuja baada ya al-Fatiha unanyamaza kidogo istirahan, kisha waenda ruku. Hii ni kauli ya Sheikh Albani na wengine ambao wamepita katika mapito haya, na ni mapito ambayo wamerajihisha wengi katika ahlul ilmi. Lakini pia kauli ya pili ya kusema kwamba imamu akimaliza wala dhali anyamaze, pia ni kauli ambayo wamesema ahlul ilmi rahmatullahi alayhim, pamoja na kwamba hadithi ambayo wameitegemea fahuwa dhaif. Falidhalika masala khilafia, sio masala ya watu kupigana kwamba kwa nini ukimaliza surati al-Fatiha unanyamaza basi wewe hutufai kuwa imamu na nini. Hapana, natakiwa mtu kama amefanya hivyo akiwa nafahamu akwali za ahlul ilm, basi inatakiwa kumfuata kwa hujja na bayan, ili kila mmoja akinai. Fahimza? Aiyo. Lakini al-ahwaq siku zote nikileta khilafu katika masala, nabainisha kwamba kauli ambayo wamerajihisha wengi ni hii, kisha mtu afate ile ambayo ni aham, ile ambayo ni aula, ndio mtu anatakiwa aifanye. Sahihi. Wayakrau fi ma la yajharu fihi al-imam. Sheikh anasema na maamuma anaruhusiwa kusoma, wayakrau ay al-ma'mum, na anasoma maamuma fi ma la yajharu fihi al-imam, katika sala ambazo imamu hafanyeje, hadhihirishi mata shaa, atafanya hilo maamuma wakati wowote atakao, yani atakapokuwa imamu hajahama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Unatakiwa usome katika zile sala za kusirisha, salatu dhuhri, salatu al-asr, sawa, na pia zile rakaa za mwisho za kuto kudhihirisha, kama rakaa mbili baadaye, rakaa mbili za magharibi, rakaa moja ya magharibi ya mwisho, na rakaa mbili za isha za mwisho za kusirisha zile, na wewe unasoma surati al-Fatiha. لقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين. أسمى جابر تلكوا تكسوما كتك صالة يا ظهوري نالا سيري نيما يا إمام يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك ركام بلي زمانزو بفاتحة الكتاب suratul Fatiha wa suratin, na tukisoma sura nyingine katika zile rakaa mbili za mwanzo za dhuhuri na alasiri, tulikuwa tukisoma suratul Fatiha na sura nyingine. Wa fil ukhrayn, na katika rakaa zingine mbili za mwisho zile, bi fatihatil kitabi, tulikuwa tukisoma suratul Fatiha pekee kama tunavyoswali hivi. Kwa hii ni maneno Jabir bin Abdullah anavyoeleza alivyokuwa akiswali nyuma ya Mtume sallama. Wa hadha hadith rawahu Ibn Majah wa sahahahu al-Allamatu al-Albani. Kwa inaonyesha kwamba swala za kusirisha maamuma naye anafanyaje? Anasoma sehemu zote zile ambazo imamu na yeye anasoma. Ama swala za kudhihirisha, maamuma atakiwa asikilize pale imamu anaposoma. وهذا هو قول الراجح الذي بيناه فيما مضى. لكن هو قول ينجو نغوفو ambao tufanyaje? Tulibainisha kwa wale ambao wanakumbuka darasa hilo. Mafhumu hapa? Tayeb. Faslu. Kisha Sheikh akaendelea kusema kuweka fasli nyingine, yani kifungu kingine anaelezea masuala mengine lakini yanataallaq na sala. قال رحمه الله ومن احرم مع امامه na atakayehirimia pamoja na imamu wake maa yani atakayehirimia pamoja na nani na imamu wake Allahu akbar yani ahrama takbira taish al-ihram yani kaleta takbira ya kuhirimia ile takbira ya kwanza Allahu akbar sasa imamu analeta takbira tul-ihram na wewe waenda naye hadha huwa maa sawa Sio kwamba wewe umemsubiri kwanza imamu kaleta Allahu Akbar kisha na wewe Allahu Akbar. Bali imamu alibonyosha mikono Allah na wewe ushanyosha waenda naye. Hadha huwa al-maqsud huna. Wa man ahrama ma'a imamihi na atakayehirimia pamoja na imamu wake au qabla itmamihi li takbiratil ihram au kabla ya kutimiza kwake imamu takbira ya kuhirimia au mtu akahirimia kabla itimamihi ay kabla itimami al-imam kabla ya kutimiza imamu takbira taish al-ihram takbira ya kuhirimia lam tan'aqid salatuhu swala yake haitafungika swala yake haitafungika bimaana lam tasih sawa limadha ni kwa nini sala yake haitafungika bimaana haitasihi kwa sababu lianna shartahu an yaatiya baada imamihi kwa sababu ni sharti maamuma alete takbiratul ihram baada man baada al-imam sasa yeye ameenda naye au amemtangulia yani imam hajamaliza Allahu akbar wewe ushaleta na ushafunga hapa sala yako haitafungika nini kitakulazimu wakati huo unatakiwa ukihisi hali hiyo kwamba umemtangulia imam unatakiwa haraka sana uegee tena upya sababu hiyo sala yako haijafungika. Wewe unadhani uko na imamu lakini hauko na imamu. Kwa sababu ushafanyaje? Khalafta imamak. Umemkhalifu imamu. Kwa hiyo unatakiwa uregee utoe takbira nyingine. Hadha huwa al-mu'tabar. Hii ndio itakayozingatiwa. Wa man ahrama ma'a imamihi au qabla itmamihi li takbiratil ihram na atakayehirimia pamoja na imamu wake au kabla ya kutimiza imamu takbira ya kuhirimia haijesha wewe ushamtangulia lam tan'aqid salatuhu haitafungika sala yake na hapa tunaona umuhimu wa maamuma kuchunga taratibu za kumfuata imamu hutakiwi kwenda sambamba naye na pia hutakiwi kumtangulia. Lesh, lianna nabiyya sallama yakulu innama ju'ila al-imamu liutamba bihi. Imamu amewekwa ili afatwe. Sio afate. Fahimta? Wal awla lil ma'mumi na awla zaidi kwa ma'muma. Yani jambo bora. Al awla. Jambo bora. Nazuri. Kwa maamuma ayashra fi afaali salati aingie katika vitendo vya sala ayashra bi maana ayadkhula ayashra fi afaali salati aingie katika vitendo vya sala baada imamihi baada ya imamu wake hadha huwa alawla hili ndio jambo zuri na bora kwa mswaliji anayeswali nyuma ya imam yalzamuhu an yashra fi afaali salati baada imamihi kwa hadithi hiyo ambayo tumeisoma innama ju'ila al-imamu liutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru mtume anasema imamu atakapotoa takbira basi na nyinyi leteni takbira والفاء هنا للترتيب والتعقيب. إيفاء يعني مبانجيليو نا تعقيب، يعني تعقيب تأتي بعد انتهاء تكبيرة الإمام. سوا كوينما نهيفاء والبسمة متومة، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فا. شوف هذا هيفاء إنما نقوم بوي ونتكي وين بعد ينان يا إمام نوسكاوي سانا ndio kazi ya fao, yani akishaenda kisha na wewe uende, almuhimu uwe na uhakika kwamba tayari ashatulia sehemu ile. Fa in wafaqahu fiha au fi salami kuriha ay kuriha dhalika. Shaka nasema fa in wafaqahu, iwapo maamuma atamuwafiki imamu, yani akaenda naye, wafaqahu bimaana sahabahu, akaenda naye imamu wake, fiha ay fi afali salah, hii inarudi katika matendo ya sala ikiwemo takbiratul ihram na nyinginezo, au fi salam au katika salam, yani imamu akamwafiki imamu katika salam, akaenda naye katika salam, kuriha ay kuriha dhalik, jambo hilo linachukiza, yani la yustahsan, ni jambo ambalo kwamba halipendezi maamuma kwenda na imamu katika salam na katika matendo mengine. Limadha yukrahu dhalika? Limukhalafatihi li sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, limukhalafatihi sunna, kwa sababu ya mtu huyu kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema idha kabbara fakabbiru, wa idha rak'a farka'u, yani wewe uende baada yake. Sasa wewe umeenda naye, je, umetabiki sunna au mikhalifu? Mikhalifu. Falidhalika la yustahsanu hadha. Isipokuwa katika sehemu hii kuna kauli nyingine, ulama wanasema kwamba ikiwa maamuma akaenda na imamu katika salamu, annahu yukrahu dhalik, inachukiza, wala tufsidu salatu, lakini sala yake haibatiliki kwa kwenda na imamu katika salamu, imma ni ya kwanza au ya pili. Hadha qawlu, wa ni qawli hii ambayo wamesema wengine katika ulama kwamba inachukiza na haipendezi, lakini sala inakuwa haibatiliki. Na hii ni moja ndo hii qawli aliyoisema shekhe rahimahullahu ta'ala, akawa ameenda naye sio kumtangulia. Wa in sabaqahu, na ikiwa maamuma atamtangulia imamu, shufu hadha, wa in sabaqahu, na ikiwa maamuma atamtangulia imamu, haruma ay haruma dhalika anhu, jambo hilo litakuwa ni haramu kwa maamuma huyo kumtangulia imamu. Mathala, mfano akaleta hapa, faman rakaa, mtu atakaye rukuu au sajada, akenda sijida au rafaa au akainuka, yani min arrukuu au min asujud, qabla imamihi, qabla ya imamu wake, amdan la sahwan, akafanya hivyo amdan maksudi, na sio kwa kusahau, lazimahu an yarji'a, itamlazimu mtu huyo aregee, liyatiya bihi, ili alete sehemu hiyo, kama ni rukuu au ni sijida, ili ailete sehemu hiyo atakaokuwa amemtangulia imam, ailete maa imamihi, ailete pamoja na nani, na imam, na hapa haina maana kwamba ma imamihi, yani aende sambamba na imam. La. Ai baada imamihi. Sawa? Kwa sababu hii ndio nukta inayozingatiwa. Liyakuna mu'tamman bihi, ili maamuma huyo ahesabike kwamba anamfuata imamu wake. Huu ni mfano ambao ameuleta Sheikh rahimahullahu ta'ala aliposema wa in sabaqahu haruma, ikiwa imamuma atamtangulia imam, basi hilo ni haramu kwake kwa maamuma, yani haifai kufanya hivyo. Ama akiwa ameenda sambamba naye, kuna kauli ambayo inasema yukrahu dhalika wala tufsidu salatu, lakini jambo hilo haliharibu swala. Ama atakapokuwa amemtangulia itakuwa ni haramu kwake yeye. Akapiga mfano mathala man rak'a au sajada au rafa'a kabla imamihi amdan, akafanya haya kabla imamu wake maksudi, lazimahu an yarji'a, itamlazimu maamuma huyo aegee, liyati ya bihi, ili alete hicho kitu ambacho kwamba alikuwa amemtangulia imamu, kama ni sijida au kama ni rukuu au kama ni rafa, basi ailete baada ya imamu wake. Fa in aba, shufada, iwapo mtu huyo atapinga kurudi, yani atakataa kurudi, yani akawa hakurudi, fa in aba ai in lam yarji', ikiwa mama huyo atafahamu kabisa kwamba sabaka imama, amemtangulia imamu wake, akajua kabisa yakine, tena akafanya hivyo amze maksud bila kusahau, na akaacha kuregea, fa in aba aliman amdan batalat salatu. Sheikh anasema ikiwa mama huyo ataacha kurudi ile hali anajua, na akafanya kusudi kuendelea huku ili imamu ajamkute kule, batalat salatuhu, sala yake inakuwa imebatilika. Litarkihi mutaba'atun lilimami alwajib, kwa kule kuacha imamu huyu kumfata maamuma kulikokuwa kwa wajib, kwa sababu mutaba'atul imam wajib, kumfata imamu ni wajib, isipokuwa katika ile sehemu ambayo najua imamu amekosea, hamna kumfata. Hamna kufanyaje? Hamna kumfata. Mathala imamu kaswali rakaa nne tamam zimekamilika, alafu baadaye ukaa tashahudi ya mwisho ya rakaa ya nne, yeye akaenda juu, anatwalia ngapi hiyo? Tano. Nini inawajibika kwa maamuma? Mnamkumbusha akibaki kule, unamfuata, sio? Unamsubiri, yaani wewe mnabaki katika tashahudi, sawa? Je, hapa unaonekana umemkhalifu au jamkhalifu? Yaani umemkhalifu, lakini kukhalifu ambao kunakubalika, sawa? Ili na yeye kama na fikihi arudi, kama atakuwa na fikihi, basi atakuwa na ihtiyati ya kurudi, sawa sawa. Tayyib. Imamu akishatoa takbira anakwenda moja kwa moja chini, kama ni rukuu au ni sijida, ni itidali au sajida, akishaleta takbira anakwenda rukuu, samia Allahu liman hamida, anainuka. Sasa kwa wale ambao wanamuona imamu, mnatakiwa usiinuke kama ni itidali mpaka uone imamu kafanyaje, kainuka. Kwa yule imamu ambaye anasema samia Allahu liman hamida akiwa bado yuko rukuu, yupo mwingine anasema hivi, Sawa. Na mwingine anainuka kisha ndo anasema samia Allahu liman hamida. Hadha mahalu khilaf baina ahli al-ilm. Wengine wanasema je, hii sasa takbira tul ihram inaletwa wakati gani? Takbira ya kuhama inaletwa wakati gani? Ni pale imamu anapokuwa ashasujudu au asharuku au wakati wa kwenda. Sawa. Ihtiyatu kama alivyosema Ibn Uthaymeen kwamba rahimahullahu ta'ala kwamba ni pale imam anapoleta takbira na kwenda sehemu hiyo na kuelekea. Na isiwe analeta takbira bado yuko hapo hapo halafu ndo anaenda. Allahu Akbar kisha ndo anaenda. Hapa tayari watu watamchangulia na wapo wengine wataenda naye. Kwa hiyo minal mustahsin inatakiwa watu wafahamishwe lakini pia pamoja na kufahamishwa hapo wengine hawaelewi la kuzingatia ukishasikia imamu anatoa takbira usiwe na haraka kwenda, subiri kidogo ili ndio ndio ufuate. Kwa pamoja. Barakallahu fiik. فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته صلاتك تكون بطلك لا هي مكوجة حديثي ملين يمتوم صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام يمتوم صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني مسيني تنقليه بالركوع kwenda rukuu wala bis sujudi wala kwenda wapi sijida wala bil qiyami wala kwa qiyam yani i'tidal au ni qiyam kutoka chini kwenda juu. Mtume anakataza watu wasimtangulie imam. Hadha inda Muslim wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam min hadith Abi Huraira ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al imam أن يحول الله رأسه إيش؟ رأس حماري. هذا وعيد شديد. هذا ما كيمو مكالي سانا أمبارو دانياكي كنا أذابو كالي أمبارو متو أويزا كوكمبانانايو الله سبحانه وتعالى كوباديليشا سورياكي كواني سوريا بوندا. كوسابو يعني كوسابو تو يكوينوا كيتوشاكي قبل يا إمام. Hapa ndo tunajifunza kwamba tusiwe na haraka kwenda na imamu. Hata ukisikia takbira basi usiwe na haraka, subiri lahza yani kidogo kisha uende. Ili usije ukajikuta samia ukishasikia chini tu haijesha na wewe ushainuka. Utajikuta unainua kichwa kabla ya imamu. Na Mtume hilo amelikemea. Idhan haya ni mazingatio tuyafanyie kazi hasa tunapokuwa katika ibada ya sala. Ni mikhalafa ambayo inapatikana sana kwa wasalimu. Tutakuta wengi wanakwenda na imamu na wengine wanamtangulia imamu na wengine ashamtangulia harudi. Ndio hili sasa, kama ushafanya hivyo basi usiregee, na ukilegea hukumu yake tayari ushaifahamu. Barakallahu fiki. Sheikh akasema la salata nasin wa jahili ay li annahu la salata linnasi wala lijahili, kwa sababu hakuna sala ya mtu mwenye kusahau wala mtu mjinga. Deshi hadha nini kusujio lake aliposema la salata nasin, hana sala ya mwenye kusahau. Bimaana la salata kamilatun, na yani hana sala iliyotimia vile ipasavyo. Nasin mtu mwenye kusahau, wa au jahilin au mtu anayeswali hali ya kuwa hajui chochote. Hana sala iliyotimia mtu mwenye kusahau. Na la huna nafyu kamal, la nafyu siha, inakanusha ule ukamilifu wa sala na kanusha ule ukamilifu wa sala, lakini sala ya mwenye kusahau inasihi, isipokuwa tu inapungua zile daraja na fadhila kwa sababu ya yale mapengo yaliyopatikana ndani yake. Kwa la salata nasi hila nafiyatu liljinsi, kwa maana yake inakuwa la salata kamilatun, hana sala iliyokamilika kama inavyotakiwa mwenye kusahau na mtu mjinga. Falidhalika itakuwaje mtu anayekusudia kumkhalifu imamu hali ya kuwa anajua? Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa yusannu lilimami at-takhfifu ma'al itmam, na ni sunna yusannu yani yustahab, ha, inapendeza kwa imam at-takhfifu kuwepesisha, yani kufanya takhfif katika uswalishaji wake, aswalishe kwa takhfif, yani awepesishe, asiye uzito katika sala yake. Yusannu li imam at-takhfif ma'al itmam, inapendeza kwa imam awepesishe katika kuswalisha kwake, lakini ma'al itmam, pamoja na kutimiza zile nguzo, yani itmam arkan wa sunan wal wajibat, atimize nguzo, shurut na wajibat za swala zote zikamilike. Lakini pamoja na ukamilishaji wa vitu hivyo, ma'a takhfif, ma'ish at-takhfif, asiweke uzito katika kuswalisha, ma'lam yu'athiri al-ma'mumu at-tatwila, kwa muda ambao kwamba maamuma hatuathiriwa na kurefusha kwa imamu. Kwa muda ambao maamuma hatuathiriwa na kurefusha kwa imamu, yani imamu natakiwa unaposwalisha uangalie ahwali za watu, usirefushe sana urefushaji ambao unawaathiri maamuma. Kwa unatakiwa imamu aswalishe kwa kuchunga hali za watu, afanye wepesi kwa muda ambao kwamba hatokuwa ni wenye kuwaathiri maamuma kwa kule kurefusha kwake. Limadha hakadha? Kwa sababu ya kuondoa ile karaha, ile illa ambayo kwamba imekuja mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kwamba imamu anaposwalisha basi achunge maslahi ya maamuma. Kwa itakapokuwa maamuma kule kurefusha kwa imamu la yuathiruhum, hakuwaathiri, basi anaruhusiwa kurefusha, anaruhusiwa kufanyaje? Kurefusha. Ama itakapokuwa kurefusha kwa imam yuathiru lmamumin, khalas yalzamuhu at-takhfif, itamlazimu kufanya wepesi, yani kama ni kisomo basi asirefushe, sawa. Lakini itakapokuwa kwamba imam na waumini wake wanapenda kurefusha nini? Qiraa, basi maamuma anaruhusiwa kurefusha kisomo. Ndo hapa aliposema wa yusannu lilimam at-takhfifu ma'a al-itmam ma lam yu'athir lil-ma'mum at-tatwil. Kwa sababu illa ni at-tanfih, sheria imekataza mtu kurefusha wakati watu kuna madhaifu, wasafiri, watu wenye haja, unaweza ukasababisha mtu yani qiraa ilivyokuwa ndefu akaondoka, yatruku ljamaa, akawacha jamaa akaenda zake akasali peke yake akakosa fadhila ya jamaa. Kwa hiyo natakiwa uchunge maslahi hayo. Wanzidharu, na hilo limekuja katika hadithi Mtume sallama min hadithi Abi Huraira marfu'a anna sallallahu alayhi wasallam qala idha salla ahadukum linnasi falyukhaffif. Mtume anasema mmoja wenu atakapowaswalisha watu basi awepesishe, asiye uzito katika sala, asirefushe sana. Fa inna fihim ad-da'ifu was-saqim wa dhal-haja, kwa sababu katika hao maamuma kuna watu madhaifu, dhoful hali, yani ile kusimama amejitahidi. Sasa kiwa qiraa tawila yasqut, aweza shtukia anadondoka chini. Was-saqim, na wengine wagonjwa pia. Wa dhal-haja, na wao katika maamuma wenye mahitaji, mathala mwingine kama ilivyokuwa katika nyuma huko wengine walipomtolea ila Mtume kwamba imamu anatuswalisha, sasa sisi wengine tuna mifugo huko inatusubiri huko. Mtume akatoa hii kuwa ni ila, na akawaambia imamu akiswalisha achunge ahwali za maamuma, kuna wengine wanawahi viumbe wengine kule. Wa idha salla li nafsihi, na mtu anapokuwa ameswali peke yake, falyutawwil ma shaa, basi arefushe vyovyote atakapo. Atakaposwali peke yake arefushe kiasi anachokitaka yeye, hata kama miguu itavimba. Falyutawwil ma shaa. Hadha rawahu al-jamaa. Idhan tunapata mafunzo katika sehemu hii na hadithi hii, wajibu wa imamu kuangalia maslahi ya maamuma ili aende nao sambamba, na isiwe kila kiswalisha inakuwa ni keo, isiwe kila akiswalisha inakuwa ni keo. Lakini sio kwamba pamoja na hivyo ndio uswali wa dokoa. Hii pia napenda kuitanabahisha, waswali wadokoa kaa kunguru. Na hili Shamnape Abu Ihsani juzi kalisemea, barakallahu fi, wale watu wanaodokoa hivi, yani akienda rukuu kana kwamba pale kuna mwiba, akienda sajida ndio usiseme kule Allahu akbar, sami Allahu liman hamid, Allahu akbar, lakshari au nini, mwendokasi. Sasa acheni mwendo kasi fi swala, taqullaha ya jamaa, insha Allah katika sala. Yani wewe ukiwa ukienda kwa bosi wako kule ofisini unakuwa ni mutiu rahman, yani mutiu li sayyidika, unakuwa ni mutiu li sayyidika. Sasa inakuwaje ukiwa katika sala usiwe mutiu li rahman? Hadha ahamu shay, walizingatieni hilo, hasa wale wanaokuwa maimamu, lakini pia unaposwali peke yao. Tunamaliza ibara hii. Sheikh akasema wa intidharu dakhilin ay yusannu aidan lilimam intidharu dakhilin ay dakhil as-salah, pia ni sunna. Yani anasema Sheikh kwamba inapendeza kwa imam kuongojea maamuma akiwa ndani ya sala, intidharu dakhil as-sala, kungojea akiwa ndani ya sala. Anangojea nini imam? Illam yasukka ala al-ma'mumi, ikiwa kitendo cha imamu kungojea maamuma aliyoko nyuma ili na yeye apate jamaa, illam yasukka ala al-ma'mumi, ikiwa jambo hilo halitaleta uzito kwa maamuma. Yani mathalan imamu ushamaliza qiraa zote, sasa watakao wenda rukuu, ukamsikia maamuma mtu anatia udhu, sasa zingine anamaliza au unasikia miguu yake anakuja anatembea anakimbilia safu. Sheikh anasema ni inapendeza kwa imamu intidhar, amngojee imamu huyo na yeye afike katika safu ili apate fadhila ya jamaa. ikiwa jambo hilo la imam kumngojea huyo maamuma lam yashuka ala almamumin, halikuwa na uzito kwa maamuma. Na Sheikh amesema haya na wengine katika ulama ambao wamesema mfano wa haya maneno, istadallu bi hadithi ibn Abi Aufa, wakastadili na hadithi ya ibn Abi Aufa radiyallahu anhu, asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqumu fi ar-rak'ati al-ula min salati adh-dhuhri hatta la yasma'a waqa'a qadam aw hatta la yusma'a waqa'a qadami. Asema ibn Abi Aufa alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akisali sala ya dhuhuri katika rakaa ya kwanza, ile rakaa ya kwanza ya dhuhuri mtume alikuwa anaivuta sana mpaka yafikia hatua yani hakusikiki nyayo za mtu anaingia msikitini kuswali. Rakaa ya ngapi? Ya kwanza. Kama mtume alikuwa akiivuta mpaka yani hakusikiki nyayo za mtu anayetembea kwamba anakuja kwenye swala. Bimaana hadithi hii wakaichukua wakastadili nao ala jawazi intidharu al-imam lil-ma'mum, juu ya kujuzu imam kumngojea nani? Kuangojea maamuma ili wapate sala ya waipate rakaa hiyo. Hadha al-hadith kharajahu al-imam Ahmad wa huwa dha'if, hadithi hii ameitoa al-imam Ahmad nayo ni hadithi dha'ifu, na amedhofisha Sheikh al-Albani na Imam al-Baihaqi na wengineo katika ulamaa al-hadith rahmatullahi alayhim. Idhan afwa qawlu rajih inda ulamaina annahu la yustahsan, qawlu yenye nguvu wanasema ulamaa kwamba haipendezi kwa maamuma kwa imam kuangojea maamuma hata kama nasikia miguu yake. Wewe endelea sawa. Mwingine anakuja maamuma anasema subhanallah, hadha bid'a. Mwingine Allahu akbar, anataka wahi awahi rukuu. Hizi zote ni bid'a. Sasa inna Allaha ma'a sabirina kullu hadha min albid'at. Sasa sawa sawa amesema au hajasema, kullu hadha la yajuzu lilimam an yantadhira almamum ala rajih, fa qawli ambayo yenye nguvu inda ulamaina. Isipokuwa wanasema inafaa kwa imam kungojea maamuma katika sala ya khawf, fi salati al-khawf, sala ya khawf tafika mbele tasali kaifia yake, namna imam anavyoswali na kundi moja kisha kundi lingine linaangalia maadui, wale hawaswali wanaangalia maadui, kisha hao wanatimiza swala wakiwa na imamu wanatoa salamu wanaondoka wanalinda, hao waliokuwa wanalinda wanakuja wanafanya naye na imamu wakiwa amefanyaje, amewasubiri. Sawa. So hii wanasema ni khas kwa swala ya nini? Ya khauf. Ama kuichukua kuileta msikitini hadha la. Hadha rajahu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam. Kisha akasema wa man istadhanathu imra'atuhu au amatuhu ila almasjidi kuriha man'uha, na mtu ambaye kwamba atatakwa idhini na mkewe. Wa man istadhanathu imra'atuhu, mtu ambaye atakayetakwa idhini na mkewe au mtumwa wake, ila almasjidi, kwenda msikitini, kuriha man'uha, itakuwa itachukiza mtu huyo kuwaziwia viumbe hao. Yani mkewe anakutaka idhini aende msikitini akaswali jamaa, kuriha man'uha, inakuwa ni jambo lenye kuchukiza kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam alivyobainisha hilo. Wa baituha khairul laha, lakini nyumbani kwake mwanamke huyo ndiyo bora zaidi kuliko kuswali wako msikitini. Kuswali nyumbani ndio bora kuliko kuswali msikitini. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن مسوكتازي واجه والله يعني ونواكي kwenda misikitini kuswali swala za jamaa ikiwa hakutahofiwa mashaka matatizo mbalimbali, kuna amani na hakuna shubuhati njiani, basi waruhusuni na msiwazi huyo pale anapotaka kwenda misikitini kuswali. Lakini mtume akasema wabuyutuhunna khairul lahum, lakini nyumba zao ni bora kwa wao, yani kuswalia nyumbani mwanamke ndio bora kuliko kwenda msikitini. Hadha alhadith kharajahu alimam Ahmad wa Abu Daud wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi Irwa' al-Ghalil wa sahih Sunan Abi Daud. Tayyib, tunabakia hapa kwa leo na taadhini.